walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now, we begin to move. Every breath I'm deeper. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Murray Head samen met Tricia Penrose in Will You Still Love Me Tomorrow? En daarvoor Madonna, She Is Crazy For You. Ons eerste onderwerp vanavond. Odensehuis De Bovenkamer in Vlaardingen is een inloop-informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met dementie of geheugenklachten. En volgende maand bestaat het 10 jaar. Herman de Bruin praat erover met Lydia Maathuis. Lydia, welkom. Dat is een feestje waard. Zeker. Ja. Ben jij bij het geheel betrokken geweest 10 jaar lang? Nee, ik ben 3 jaar betrokken, ruim 3 jaar. Maar de oprichter, Marjan van Dorp, die heeft het Odensehuis bedacht. Ja, en dat staat in? In Vlaardingen, aan de Schiedamseweg. Ja, ja. In de Windwijzer. En de Bovenkamer, dat heeft ook nog een speciale betekenis volgens mij. Want het Odensehuis is volgens mensen met geheugenproblemen. Klopt inderdaad, ja. Dat is helemaal waar. De Bovenkamer is het hoofd. Ja, precies. En het is voor mensen met beginnende geheugenproblemen. Eigenlijk een heel sociale inloop. Een laagdrempelige vorm van dagbesteding. En Marjan van Dorp is dat 10 jaar geleden gestart. En dat is eigenlijk zo gekomen dat zij als case manager te maken had met andere vormen van dagbesteding. En ook wel zag dat dat niet direct passend was voor mensen met beginnende geheugenproblemen. Ja. En toen is ze eigenlijk op zoek gegaan naar een andere vorm. En is gaan ontdekken wat andere Odensehuizen in de omgeving doen. Dat was toen de tijd Barendrecht. Ja. En daar is ze eens gaan kijken. En toen dacht ze, ja, dit zou ook wel eens iets voor Vlaardingen kunnen zijn. En zo is in de Windwijzer 10 jaar geleden heel klein een inloop ontstaan. En een informatiepunt voor mensen en naasten van mensen met beginnende geheugenproblemen. Ja. En omdat het nu 10 jaar bestaat, voldoet het in ieder geval aan een behoefte. Dat kan je wel zeggen. Ja, absoluut. We zijn ook niet meer zo klein. We zijn enorm gegroeid in de loop der tijd. Maar ja, op een gegeven moment raken mensen meer en meer de weg kwijt. Mogen die dan niet meer komen? Nou, dat is Kijk, uiteindelijk heb je met mensen te maken. Dus je kunt het allemaal niet met een schaartje knippen. Nee. Mensen hebben beginnende geheugenproblemen. We zijn een groep. En het zou zo kunnen zijn dat wij niet meer passend zijn. Of je zou kunnen zeggen, de persoon past niet meer helemaal bij Odensehuis De Bovenkamer. Dat kan. En dan zijn er gelukkig wel andere vormen van dagbesteding en ondersteuning. Ja, ja. Maar wij zijn echt vanuit de sociale benadering. We kijken naar talent. We kijken naar wat wel kan. En doen vooral ook heel veel leuke dingen. En proberen echt het beste in de mensen naar boven te halen. Ja. En niet alleen van de deelnemers met geheugenproblemen. Want ik mag gelukkig samenwerken met een team van 15 vrijwilligers. En ook zij hebben hun talenten. En dat vind ik heel mooi. Dat ieders talent tot z'n recht komt binnen Odensehuis De Bovenkamer. Ja, want dat is het boventoon natuurlijk. Dat mensen nog wat ze nog wel kunnen en niet wat ze niet meer kunnen. Ja, we kijken vooral naar wat wel kan. En we praten eigenlijk. Ja, natuurlijk hebben we het wel eens over de geheugenproblemen. Maar dat is niet het gesprek van de dag. Juist niet. Juist om die activiteiten gaan. Precies. En wat zijn dan bijvoorbeeld de activiteiten? Kan je even een voorbeeld geven? Nou, een sociaal aspect is wel heel belangrijk. Dus wij starten altijd met koffie, thee en een koekje. En hoe is het met je? Mm-hmm. Dat doen we ook met de groep samen. Veel aandacht geven dus. Zeker. En we eindigen ook met een gezamenlijke lunch. En daartussen, we hebben een duo-fiets. Dus er wordt gefietst. Oh, okay. We wandelen. We hebben gesprekken met elkaar. We zijn creatief. We maken muziek. Maar we houden ook lezingen. Want mensen hebben een verleden. Hè? Iemand komt uit een bepaald deel van Nederland waar die iets over wil vertellen. Of een bepaald deel van Rotterdam, Vlaardingen. Dat maakt niet uit. Ja. Recentelijk hadden we iemand die heeft een wasserij met zijn familie in Delft gehad. Dan hebben we een lezing over wasserijen en waterstokerijen. En dat doet die meneer dan samen met 2 van de vrijwilligers. En dat is echt prachtig. Ja. Ja, dan hou je het ook heel dicht bij de interesse van de mensen. Zeker, dat en iedereen leuk. Komt ook aan de beurt. Ieder mens heeft natuurlijk zijn interesses. En als wij een gevarieerd programma... Nou, het is helemaal geen programma. Nee. Maar gevarieerde activiteiten aanbieden... Ja. Dan komt iedereen tot zijn recht. Zijn daar ook begeleiders bij dan? Ja, ik ben de coördinator en dan ook senior coach... en mantelzorgcoach vanuit mijn beroep. Mm-hmm. En ik mag me gelukkig prijzen met een team van 15 vrijwilligers. Ja, ja. Die dus per ochtend heb ik 6 tot 7 vrijwilligers erbij. Maar zijn daar ook mensen bij die familie zijn van de mensen die dan komen? Of juist niet? Vlaardingen is ook soms wel een dorp. Dus er zijn best connecties. Van ik zat vroeger bij je op school of wij woonden toch bij elkaar in de straat. Dat kan. Dat die kan. Herkenbaar komt alweer. Er kunnen bekenden van elkaar zijn en ook niet. Ja. Ja, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat maakt niet zoveel uit. Je hebt voldoende mensen of kan je er nog bij hebben? Ik kan er altijd nog wel bij. Ja? Want ik mag samenwerken met een groep mensen die van hun pensioengerechtigde leeftijd mogen genieten. Dus ze gaan ook lekker op vakantie en dat gun ik ze van harte. Ja, vrijwilligers heb je altijd nodig. Ik kan altijd mensen erbij gebruiken. En de mensen die dementeren, is dat vol? Of kan daar... Nou, we zitten echt wel goed vol. Want sommige mensen komen ook 2 keer in de week. We zijn er op dinsdagochtend en donderdagochtend. Dus, maar er is nog ruimte. Dus ja, schroom vooral niet om contact op te nemen. Nee. En hoe kan dat? Dat kan via de website www.dewindwijzer.nl en dan /de bovenkamer. Daar staan alle contactgegevens op. En dan komen de mensen bij mij uit. En dan zijn ze van harte welkom om een keer te komen kijken. Gewoon om te kijken hoe het is en wat de sfeer is. En te proeven. Zeker. Duidelijk. Het Odentehuis de Bovenkamer. In november 10 jaar. Speciale activiteiten? Jazeker, we gaan een weekfeest vieren. Kijk, nou, dat houden we dan nog even te goed. Want dat is pas in november. Maar Lydia Maathuis-Gerritsen, bedankt voor deze informatie. En heel veel plezier ook tijdens het jubileum van het Odentehuis de Bovenkamer. Dat gaat zeker lukken, dankjewel. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles. Cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Cette planète n'est qu'une île, elle-même. ma main dans tes cheveux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Het schreeuwt om overgeschreven te worden, Beggin to be Written. Het jaar was 1994 voor de boysband Worlds Apart. En daarvoor Zazes uit Frankrijk samen met Icar in Animo Fragile. Zometeen kijken naar windenergie bij tentoonstelling Flying Solo. Na Lee Marvin, een Wandering Star. I was born under a wandering star. Wheels are made for rolling, mules. clothes are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. In hello, heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I was born under a wandering star. You prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Kwam uit de film Paint Your Wagon met Clint Eastwood en deze Lee Marvin. Wandering Star was dat. Ons volgende onderwerp. De Flying Solo tentoonstelling is een expositie die vooral kijkt naar verleden en toekomst van windenergie via het windonderzoek aan de TU Delft. Programmamaker Vincent Cellucci is bij Herman de Bruin. Vincent, welkom. Hoi. En met Monice Jansson, en die is grafisch ontwerpster. En Vincent heeft iets met de Delftse bibliotheek van de TU. Monice, welkom ook. Dankjewel. Even naar jou toe, Monice. Flying Solo, dat heeft met vliegen te maken. Nou heeft de TU-afdeling luchtvaart en ruimtevaart. Dat klopt. Heeft het daarmee te maken? Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Ja. Het is zo dat ik moet ook een beetje spieken, want ik ben de ontwerper en niet zeg maar niet van de TU zelf. Maar daar is inderdaad veel studie wordt daar gedaan. En dat was ook eigenlijk de aanleiding om deze tentoonstelling te gaan maken. Ja. En we willen met de tentoonstelling eigenlijk ook een verbinding leggen tussen die afdelingen waar al het onderzoek plaatsvindt. Mm-hmm. Maar ook de offshore bedrijvigheid in Scheveningen. Dus eigenlijk waar de kennis die wordt uitgedacht, die wordt eigenlijk in Scheveningen toegepast. Ja, wel, dat gaat niet alleen over vliegtuigen. Je zou bij lucht- en ruimtevaart denken vliegtuig, maar het is veel breder, het is veel meer, hè? Ja, het is veel breder. Ja, onder andere dus het thema windenergie. Waar daar onderzoek naar wordt gedaan. Waar ook Wibbe Ockels eigenlijk een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Die had al schepen met zeilen erop die voor de wind konden varen, volgens mij. Ja, ik weet niet of het ooit uitgevoerd is, maar dat was wel een idee. Ja. En hij is ook volgens mij was hij al eigenlijk had hij al allerlei ideeën over dus energie opwekken door middel van vliegers. Mm-hmm. Maar daar weet Vincent natuurlijk nog meer over. Ja. Wibbe Ockels, he was a visionaire with his plans with wind energy. Hij begint de Airborne Wind Energy Research Group aan de TU. En this group continues. So they research vliegers. Mm-hmm. Yep. We have an exhibition in the TU library. Ja, daar zal het inderdaad plaatsvinden, de tentoonstelling. Tot en met december, hè? Ja. En dat is een tentoonstelling over windenergie. Ja. Ja, het gaat vooral over winterenergie. En als we terugkijken, dan zijn er ook zeg maar drie periodes laten we zien. Van eigenlijk de Nederlandse molens, waar wij natuurlijk als bevolking heel erg mee verweven zijn. Uit de geschiedenis al, uit de history. Ja, inderdaad. Dat is het geschiedenisonderdeel. Dan hebben we een onderdeel uit het heden. Ja. Dat zijn eigenlijk de windturbines, nou, waar die heel veel te zien zijn en waar heel veel energie mee wordt opgewekt. Ja, en de toekomst, en dat is weer eigenlijk refererend aan Wibbo Ockels. Want kunnen we met vliegers ook windenergie opwekken? Ja. Want dat is natuurlijk goedkoper materiaal, minder zwaar en dergelijke, duurzamer. Dus dat is eigenlijk het toekomstbeeld wat we schetsen. En Vincent, you have an example van een vlieger? I don't know the English word. Yeah, yeah, wind energy vlieger. In the biolibrary, yeah? Yeah, the kite. So, yes, the kite. We're going to have a 40 square meter kite. 40? Yeah, and this will be flying in the central cone, suspended, but we'll say flying. And actually, it'll be over het strandbeest van Theo Jansen. Ja, want die wilden we ook noemen. Theo Jansen noem jij nu. Maar dat is iemand die in het verleden al met wind bezig was. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Mensen weten dat misschien als ik strandbeesten noem, dan wordt het misschien nog iets bekender. Ja. Ja. Op de Noordzee gebeurt ook van alles met wind, toch? Zeker, ja. Het is inderdaad symbolisch. Ja. En het Bijenhotel is zo meteen ook in de bibliotheek te zien. Oh. En een zo'n blad van een windturbine staat buiten. Dus daar krijg je een heel goed beeld van hoe groot het nou eigenlijk is. Ja, want je ziet het altijd op hele grote hoogte. Hè? En dan ligt het ineens op de grond. Ja, dat is heel anders. Ja, klopt. Dus de bibliotheek bezoeken bij de TU Delft is in ieder geval een aanrader. En de tram bekijken, want er staat ook een QR-code op de tram. Hè? Ja, er staan verschillende QR-codes op. Dus als je die scant, dan vind je meer informatie over wat je te zien hebt, krijgt. En ook over de tentoonstelling in de bibliotheek. Misschien is een website handig om even nog mensen achtergrondinformatie te geven voor ze naar binnen lopen. Ja, dat weet Vincent. Dat is. Ja. TU Delft Library Events. TU Delft Library, nou dan kom je er wel, denk ik. Ja, en dan Eventement. Eventement. Dankjewel voor deze informatie. Vincent Salucci en Monice Jansson over de Flying Solo in de TU Delft en op de tram van Delft naar Scheveningen. Dankjewel. Slaap niet, de zon daalt, een vage tint oranje in de kamer. Wat ik maar niet vergeet, is hoe je naar me keek. De meidoorn voor ons huis, ik hoor hoe de avond doorruist. Wat ik maar niet vergeet, is hoe je naar me keek. Oh, kon ik maar iets doen, alle rijkdom die ik voel, de stemmen in mijn hoofd, alles wat ik ooit beloofd heb. Ik moet het laten gaan, het wordt tijd dat ik loslaat. Tijd dat ik loslaat. Ik slaap niet, de zon zakt. Ik zie hoe de wereld me toelacht. Wat ik maar niet vergeet, is hoe je naar me keek. Oh, kon ik maar iets doen, alle rijkdom die ik voel, de stemmen in mijn hoofd, alles wat ik ooit beloofd heb. Ik moet het laten gaan, het wordt tijd dat ik loslaat. Tijd dat ik loslaat.

came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Muziek uit de 70e jaren van Lou Reed. Ons volgende onderwerp. Bij haar afscheid nu 10 jaar geleden is de Annemarie van der Lindenprijs ingesteld als eerbetoon voor haar verdiensten in de ouderenzorg. Dit jaar wordt de prijs voor het laatst uitgereikt. Ze is bij Herman de Bruin. Annemarie, welkom. Ja, dank. De prijs is genoemd naar je naam. Hoe is dat zo gekomen? Want dat is al jaren geleden. Ja, dit is nu bijna 10 jaar geleden dat de prijs is ingesteld door Chris Omen, destijds voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar DSW. Mm-hmm. En ik ging in december 2015 met pensioen bij de Franklandgroep. En hij, onder andere, hij hield daar een toespraak. En hij stelde de prijs toen uit eigen private middelen in voor 5 jaar. Ja. En elk jaar stelt hij 25.000 euro beschikbaar. Zo. Wat aan projecten die ingeleverd worden, besteed mag worden. Ja, die prijs was bedoeld voor mensen in de zorg, hè? Nou, niet specifiek in de zorg. Het mag ook op het gebied van welzijn zijn. Wel, ja, ja, dus welzijn en zorg. Ja. Hij is wel bedoeld voor deze, de regio waarin DSW actief is. Mm-hmm. Dus de regio Nieuwwaterweg Noord en Delft, Westland, Oost. Maar ja, het houdt nu op. Ja, nou ja, 10 jaar, ja, na 5 jaar heeft Chris Omen uit zichzelf nog eens een keer verlengd. Dus ja. Daar ben ik alleen maar heel blij mee. Want de prijs geweest. Komt bij hem vandaan? Nee, het geld. Het geld. Hij financiert het, ja. Verder laat hij het helemaal buiten beschouwing. Hij laat het aan de jury wie de genomineerde en wie de winnaar wordt. Hij is er wel jaarlijks ook bij de uitreiking, ja, natuurlijk. Ja. En je bent er zelf ook bij, neem ik aan. Ja, ik ben voorzitter van de jury. Ja, dus, dan ben je dus erbij. Ik houd de toespraak en ik zet de genomineerden in het zonnetje en maak de prijswinnaar bekend. Ja. Zo is dat. Ja. Het gaat binnenkort weer gebeuren, maar je kan je nog aanmelden, begreep ik, hè? Ja, tot 24 oktober kunnen inzendingen ingeleverd worden. En kunnen dat particulieren zijn of moet een zorginstelling of een bedrijf dat doen? Ja, het zijn natuurlijk dan toch altijd organisaties die een project indienen. Ja. En het hoeft helemaal geen nieuw project te zijn. Het mag gewoon een lopend project of een lopende business zijn. Maar waarvan het zinvol is voor de doelgroep. En de doelgroep is dus niet specifiek ouderen. Er kunnen ook jongeren zijn. We hebben zelfs een keer een babyhuis gehad. Dus dat is breed, als het maar om goed welzijn gaat. Ja, precies. En dus nogmaals, het zijn meestal ook meer eerder lopende projecten dan dat het iets nieuws is. Want niet iedereen vindt elk jaar iets nieuws uit. Zo is het natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Dat mag ook een lopend project zijn, wat een beetje vernieuwend is of zo. Ja, en wat gewoon gebaat is bij een financiële prikkel. Dat is sowieso een financiële impuls. En daarnaast levert het ook altijd mooie bekendheid op. Zo werkt dat sowieso ook. Natuurlijk. Ja. Ja. Wanneer wordt de prijs uitgereikt? Binnenkort al, hè? Ja, op woensdag 3 december in het Jenevenmuseum in Schiedam. Maar wel voor de laatste keer. Waarom is dat eigenlijk? Houdt het geld op of hoe zit dat? Nou, het geld zal niet ophouden, maar 10 keer is natuurlijk meer dan mooi. Hebben jullie al veel inzendingen binnen? Zover ik weet nog niets, maar het zou kunnen zijn dat er wel iets is. Maar onze ervaring is dat het elk jaar heel spannend is, want organisaties die plannen blijkbaar in een agenda om het op de allerlaatste inschrijvingsdag binnen te gaan. Dus dan komen de inzendingen ineens binnen. Ja, dus het blijft voor ons als jury ook steeds spannend van zijn er voldoende aanmeldingen, kunnen we leuke keuze maken. Dus dat is gewoon elk jaar goed gelukt. Ja. Maar als mensen dat nog alsnog die dat horen willen inzenden, waar moet dat naartoe? Ze kunnen online het inschrijfformulier opvragen en dus ook online versturen. Dat komt dan bij de afdeling communicatie van de Frankenlandgroep terecht. Die behandelt het, maar dat wijst zich vanzelf uit. Ja, maar je moet even naar de Frankenlandgroep, de website van de Frankenlandgroep. Ja, op website Annemarie van de Lindenprijs. Oh, dat kan al. Daar staat een formulier, begrijp ik. En dan zie je een online formulier en dan wijst de weg zich vanzelf. De Anne van de Lindenprijs, hij wordt uitgereikt op 3 december. Dat voor genodigden, denk ik, hè? Ja, we nodigen mensen uit en de organisaties die genomineerd zijn, die zijn er sowieso ook altijd, natuurlijk. Ja. Meestal zo'n man of 10 mee. En dan hebben we een aantal bekende mensen die we erbij uitnodigen. Dus dat gaat allemaal gebeuren op woensdag 3 december. Kijk even op die website van Frankenlandgroep of op de website van Annemarie van der Lindenprijs. En dan kunt u het allemaal nagaan hoe dat in zijn werk gaat. En €25.000 is niet niks. Als je niks. Dat wint. Nee, daar kun je leuke dingen mee doen. Laten we hopen dat er nog veel mensen zijn die zich inschrijven. Annemarie van der Linden, dank voor het gesprek. Heel veel succes met straks zonder de prijsuitreiking, want dat houdt dus echt op. Ja. Maar deze keer wordt het nog een fantastische feest. Gaan we zeker proberen. Dank voor de uitnodiging. Dank je wel. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden, nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben, durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt.